Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Elhamdülillah Allah'ın lütfuyla, keremiyle mübarek diyarlardan, mukaddes beldelerden sizlere aranıza döndük. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize o güzel beldeleri ziyaret etmeyi nasip etsin. Sevdiği, razı olduğu veçile ibadetler yapmayı, haçlar, ümreler yapmayı, rızasını kazanmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip etsin. Efendim, biz zamanı üçe ayırmış büyüklerimiz, birisi mazi, birisi şu anda içinde bulunduğumuz zaman, birisi istikbal, gelecek zaman diye üç bölümde mütala etmiş. Çünkü bunlara yapılacak muamele değişik olacak. Mazi geçmiş zaman, geçmiş gitmiştir. Onun için yapılacak şey sadece mazinin düşünülmesi, müzakere edilmesi, muhasebe edilmesidir. Yani bu mazi nasıl geçti? Efendim Allah'ın rızasına uygun mu geçti? Efendim ne gibi hatalar oldu? Ne gibi isabetli işler yapıldı? Onları düşünüp onlardan ders almak, ibret almak. Bir de hatalarına tevbe ve istiğfar eylemek, Allah'tan af dilemek, iyi işleri yapmaya da kalbinden efendim düşünüp niyetlenmek, ben ileride şunu yapacağım diye. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet eder, yapamasa bile niyetinden dolayı sevap kazanır. İkinci zaman, içinde bulunduğumuz zamandır. İslam'a göre en kıymetli, üzerinde en çok durulması gereken zaman parçası içinde bulunduğumuz zamandır. Çünkü içinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Olması lazım. Zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor? Nasıl geçiriyor? Allah'ın rızasına uygun mu? Şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopara ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip, vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunun için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır. Evet, şimdi bunları söyleyiş sebebim önümüzdeki, bugün cuma, önümüzdeki cumaya kadar acaba önümüzdeki hafta içinde en önemli olay nedir? İstikbal, yakın istikbalimizde önümüzdeki günlerde en önemli olay nedir? En önemli olay benim düşündüğüm, benim puanladığıma göre en önemli olay Hicri yılbaşı. Yani artık bir Hicri sene bu haccı yaptığımız ayla beraber bitti. Zilhicce ayıyla beraber bitiyor. Efendim ve yeni bir Hicri yıl başlıyor. Biliyorsunuz Arabi, Kameri ayların isimlerini yani hepsini sırayla bilmeseniz bile çoğunu duymuşsunuzdur. Çünkü bazen efendim doğan çocukları hangi ayda doğduysa onunla isimlendirirler. Mesela efendim çocuğun ismi Ramazan olur. Niye Ramazan ismi veriliyor? Çünkü Ramazan'da doğmuştur. Mesela çocuğun ismi efendim Recep olur. Şaban olur. Neden? Çünkü Recep de Şaban'da doğmuştur. Demek ki en aşağı 3 tane ayı biliyorsunuz. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Sonra hangi ayları biliyorsunuz? Mesela atasözlerimize girmiş veya halk deyişlerimize girmiş Cemaziyel Evvel var. Aslında Arapça telaffuzuyla Cumadel Ula. Ben onun Cemaziyel Evvel'ini bilirim. Yani mazisini bilirim. Küçükken ne yaptığını bilirim. Daha önceden ne durumda olduğunu bilirim. Aynasına. Tabii Muharrem ayı var. Safer ayı var. Efendim bunları duymuşsunuzdur. İşte şimdi şu anda şu konuşmayı yaptığım gün bir Hicri senenin son günü veya son gününden bir gün önceki gündür. Zilhicce ayının sonuncu günü veya sonundan bir gün öncedir. Niye böyle sonuncu günü veya sonundan bir gün öncesi diyorum? Çünkü Arap takvimlerini inceledim. Mekke-i Mükerreme'de hatta onlardan yanıma birer tane aldım. Efendim hem cep takvimi aldım, hem masa takvimi aldım, hem efendim duvar takvimi var. Efendim onlar da geçtiğimiz yaşadığımız senenin en son günü bu cuma günü. Yarın cumartesi günü yeni Hicri yıl. Yılbaşı yani 1 Muharrem oluyor. Fakat bizim takvimleri de inceledim. Efendim bizim takvimler yarın değil, cumartesi değil. Pazar günü 1 Muharrem'dir diyorlar. Binaenaleyh bizim yılbaşı 1 Muharrem pazar günü olduğu için pazar günü başlıyor olsun. Yani bugünden yeni bir yılbaşının efendim hemen arifesinde olduğumuzu ya yarın ya da öbür gün yılbaşı olduğunu böylece biliyoruz. Tabii hemen bir soru hatırınıza gelmiştir. Neredeyse efendim sorularınızı duyar gibi oluyorum. Niye onlarda öyle? Bizlerde böyle fark neden? İkisi de hesapla olduğu halde. Çünkü daha rüyet bahis konusu değil. Rüyet bu akşam veya şeyde olacak. Yani gözlem işi daha henüz bahis konusu olmadan niye hesapta bile fark var? Yeni bir yılın girişini hesaplamada niye fark var? Tabii bu teknik bir konu ama şöyle söyleyeyim, kısaca söylemek gerekirse bizim dinimizde çok pratik şeylere bağlanmıştır. Efendim olaylar çok sade çözümlere bağlanmıştır. Çok tabiata uygundur. Her şey fevkalade hayatın akışı içinde kolaydır. Kolaycacık suyun akışı gibi aşağı doğru akar gider. Her şey güzeldir. Bizim İslami kameri takvimde yeni bir ay ne zaman başlar? Akşam güneş batarken ufukta yeni hilal görülünce başlar. Yani bu akşam eğer yeni hilal görülürse yarın yeni bir ay başlıyor demektir. Yani incecik güneş battıktan sonra efendim ufukta incecik bir hilal görülürse yarın ayın biridir. Daha önceden beri gözlüyorsunuz, görmüyorsunuz derken bir akşam karşınızda güneş battıktan sonra incecik bir hilali görebiliyorsunuz. Tamam. Demek ki ay efendim dünya ile güneşin arasındaki doğrultudan biraz daha şeye kaymış. Efendim yan tarafa kaymış. Böylece kenarı güneş ışınları tarafından aydınlanacak hale gelmiş hilal. Demek ki kavuşum noktasını geçmiş diyoruz biz buna. Teknik tabir. Efendim Araplar içtima noktası derler. Türkçe kavuşum deniliyor. Efendim Batı dillerinde de bir karşılığı vardır, şu anda hatırlayamıyorum. Demek ki kavuşumu geçmiş hilal görünebiliyor. Tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri yeni bir ayı böylece anlatmış. Yani hilali gördüğünüz zaman ertesi gün yeni bir aydır. Gayet kolay. Dağdaki çobanın da efendim o devri düşünün. Efendim çeşitli ülkeleri düşünün. Çeşitli efendim bölgeleri düşünün. İnsanları düşünün. Yani zamanı nasıl ayarlıyorlar? Akşamleyin ufka bakarken zaten o vakit akşam namazı vaktidir. Zaten hazır olacak. Ufka bakarken yeni hilali gördü mü demek ki yeni ay başladı diyecek. Oradan sayacak. Efendim Peygamber Efendimiz Ramazan'ın tespiti hususunda da bu esası koymuş. Hilali gördüğünüz zaman ertesi gün Ramazan demektir. Oruç tutmaya başlayın. Ondan sonra tabii 29 gün falan geçecek. 29 veya 30 gün. Çünkü küsurattır. Küsurat bazen bu tarafa eklenir, bazen öbür tarafa eklenir. Efendim 29 veya 30 olur. Efendim bir daha hilali gördüğünüz zaman da bayramdır. Yani artık Ramazan'dır. Ramazan'dan sonraki Şevval ayı gelmiştir demek. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun, hilali gördüğünüz zaman orucu bırakın, bayram yapın diye hilale bağlamış olduğu için biz hilalin görünmesine esas alıyoruz. Peki Araplar bu hesabı bizden bir gün önce niye çıkartmışlar? Tabi biz Peygamber Efendimiz hilali gördüğünüz zaman yeni ay başlamıştır, ona göre hareket edin diye emrettiğinden hilali görmeyi esas alıyoruz. Şimdiye kadar da o esas alınırdı. Büyük ölçüde herkesin görmesi esas alınırdı. Hilali gözleme önemliydi. Ramazan'da da önemliydi. Efendim Ramazan'ın bitimini tespit için Şevval'de de önemliydi. Bir de haccın efendim Arafat'a ne zaman çıkılacağını bilmek için hac ayının yani Zilhicce dediğimiz hac ayının da başlangıcını bilmek önemliydi. Böylece en aşağı 3 ayın bilinmesi önemli. Bir de bunların doğru tespiti için daha önceki ayların tespiti önemli olduğundan Müslümanın bu hilali takip etmesi lazım. Hilalin macerasını bilmesi lazım. Nasıl hilal olur, nasıl yarım ay olur, nasıl dolunay olur, nasıl tekrar küçülmeye başlar, ay başında ne zaman görünür, ay sonunda ne zaman görülür. Bunları tabii Müslümanın bilmesi lazım. Biz ona uyuyoruz. Onun için demek ki bu akşam hilal görünmeyecek. Yarın akşam görünecek ki pazar günü Muharrem'in biri olacak diyoruz. Araplar o zaman ne yapmış oluyorlar? Araplar görünmesini esas almadan teorik olarak kavuşum noktasını geçtiği zamanı esas alıyor olabilirler. Hani şu anda artık nazari olarak göz görmez, hilal yoktur ama ay efendim dünya ile güneş arasındaki doğrultunun hizasına gelmiştir, düzleme gelmiştir. Oradan tam sıfır noktasındadır, kavuşum içtima noktasındadır. Bir saniye sonrası, bir an sonrası artık yeni aydır diye böyle hesaplamış olabilirler. Tabii bu bir bilimsel temeldir, baz diyoruz buna. Bu baza göre, bu temele göre düşünürse insan o zaman tamam teorik olarak içtima noktasını geçince yarın ayın biri olur diyebilir. Ama biz de Peygamber Efendimiz görün, hilal görüldüğü zaman yarın biri olur buyurduğu için biz de ona riayet etmiş oluruz. Bu da bir bazdır. Bizimki de hadis-i şerife dayanma temelidir, dayanma bazıdır. Onun için biz pazar günü bayram atmış olabiliriz. Tabii temenni ederiz ki bunların hepsi bilim adamları ve devlet adamları, efendim sosyal ve dini meseleleri inceleyen kuruluşlar, Diyanet İşleri Başkanlıkları tarafından karşılıklı konuşulsun. Ümmet tek bir efendim takvimle bu işi rayına otursun diye temenni ederiz ama öyle değil. Şimdi yarın veya pazar günü, cumartesi günü veya pazar günü yeni bir yıl başlıyor. Tabii bu heyecanlandırıcı, mühim bir olay. Biz yeni bir yıl başladığı zaman hangi duyguların içine giriyoruz Müslümanlar olarak? Geçmiş yılın muhasebesine giriyoruz. Nasıl geçti geçmiş yılımız diye onu düşünüyoruz. Ondan sonra da gelecek yılı nasıl geçireyim diye efendim tefekküre dalıyoruz, planlar yapıyoruz. Bu bakımdan bizim için önemli oluyor. Şimdi Arabi Kameri yılın şeyden sonra, Ramazan'dan sonra bir Şevval ayı vardır. Bayramın günleriyle başlayan. Ondan sonra Zilkade vardır. Zilkade Hac'tan bir önceki ay olur. Kade oturmak demek, biliyorsunuz. Mesela Ramazan şeyde, namazda da oturmaya El-Kadetül Ula deniliyor. Mesela 4 rekatlı bir namazın ilk 2 rekatını kıldıktan sonra oturuyoruz. Biz Ettehiyyatı okuyoruz. Efendim teşehhüd okuyoruz. El-Kadetül Ula. Ondan sonra veya 4 rekatı tamamladıktan sonra oturmamıza El-Kadetül Ahire diyoruz. Son oturuş demek oluyor. Kade oturmak demek. Zilkade ne demek? Oturulan ay demek. Niye bu ismi vermişler acaba Araplar? Hac'tan bir önceki aya Zilkade ismini niye vermişler? Geçen gün onların lügatlarını karıştırdım. Orada izahını gördüm. Çünkü hac Araplarda eskiden beri geleneksel olarak tarihi bakımdan çok önemliydi. Kabileler tabii hacca gitmek için yola çıkacaklar. Belki bir aylık yoldan, belki daha uzun bir yoldan gidecekler. Kabe-i Müşerrefe'de hac yapacaklar. Mekke-i Mükerreme'de hac yapacaklar, vazifeleri yapacaklar. O zaman düşmanlıklar, mücadeleler, husumetler, kan davaları efendim ve diğer mücadeleler bırakılıyor. Bu bir sosyal aralarında mutabakat imiş eski cahiliye devri Arapları arasında. Yani hac yapılacak, tamam, silahları bırakalım. Mütareke deniliyor ya, hani silahları bırakalım veya time out diyorlar efendim sporda. Yani ara verelim efendim. Sonra yapacağımızı yaparız ama şu anda bir ara verelim diyorlar. İşte Zilkade oturup ara verme ayı. Neden? Hacılar hacca gitsin diye. Haccın yapıldığı ayın adı da Zilhicce. Yani haccın yapıldığı ay demek. Hicce ne demek? Bir çeşit ziyaret demek. Yani ziyaretler çok olabilir ama hicce bir çeşit ziyaret. Yani Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret. Arapçada böyle fi'le vezinde olunca derler. Yani masların ne derler? Yani bir şeyin yapılış nevini, cinsini, şeklini gösteriyor. Bir çeşit ziyaretin yapıldığı ay. Hangi ziyaret o? Hani ev ziyareti mi, komşu ziyareti mi, efendim düğün ziyareti mi vesaire? Hiç onlar değil. Allah'ın beyti olan Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret ve usulüne göre o ziyaretin gerektirdiği vazifeleri yapmak. Hicce. Bir çeşit ziyaret. İşte Zilhicce içinde haccın yapıldığı ay demek. Ondan önceki ayın adı, herkes silahları bırakıyor, oturuyor, mücadeleyi bırakıyor. Zilkade. Oturma ayı, mücadeleyi efendim terk etme ayı. Kendi aralarında kabile mücadeleleri olsa bile. Peki haçtan sonraki ayın adı ne? Muharrem. Muharrem de yani her şeyin efendim suçun, böyle mücadelenin, kavganın, gürültünün gene haram kılındığı, yasaklanmış olduğu ay demek. Demek ki haçtan önce de yasak. Herkes oturuyor, silahları bırakıp Muharrem, haçtan sonra da yasak. Artık haç yapmış, bırak bakalım. Düşmanın bile olsa efendim dokunma manasına. Muharrem de haçtan sonraki ay oluyor ve hicri yılbaşı oluyor. Bu hicri yılbaşı olması Hazreti Ömer zamanında efendim alınmış, radıyallahu anh'ın devrinde emir-i müminlik yaptığı zamanda, halifeliği zamanında alınmış ama teklifi de Hazreti Ali Efendimiz yapmiş. Allah şefaatlerine erdesin. Fikir de Hazreti Ali Efendimiz'in fikri, hicret esas olsun filan diye teklifi, o güzel bilimsel ve çok isabetli teklifi, efendim hayran olduğumuz teklifi yapan Hazreti Ali Efendimiz. Evet, Muharrem ayı birinci ay oluyor ama isminin sebebi de artık yani hacılar yerine varıncaya kadar savaş haram. Yok bir şey manasına geliyor. Böylece efendim Zilkade haram aylardan. Zilhicce zaten hacın yapıldığı ay, o da haram. Ondan sonra dönüşün sağlandığı, herkesin artık yurduna dönmesinin sağlandığı ay da, o da Muharrem, o da haram. Üç ay peş peşe, demek ki üç aylar haram aylar oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri 12 ay yaratmıştır. Bundan 4'ü haram aydır deniliyor. Anladık. Zilkade, Zilhicce, Muharrem haram aylardır. 4. haram ay hangisi? Bunu da kendi aralarında yine sosyal bir mutabakatla örf adet, cahiliye devrinin bunlar şeyleri, tarihi hatıraları, ama orada kalmamış, bizim de şeyimize girmiş. Efendim dini hayatımızda zamanlamamızın esası olduğu için bugün bizim için de canlı. 4. haram ay da tabi bu Muharrem'den 5 ay sonra gelen efendim Recep ayı. Recep ayı bu 3 tane birbirine komşu bitişik haram aylardan çok ayrı geldiği için onun adı Recep-ül Fert derler. Tek başına kalmış öteki ayların arasında, haram olmayan ayların içinde. Demek ki Araplar böyle 3 ay hac için bir arada mütareke yaptıkları gibi, silahı mücadeleyi bıraktıkları gibi bir de sıkılıyorlar. Aradan bir boşlukta da bir aylık bir time out, efendim bir mütareke daha yapıyorlardı demek ki. O da Recep. Hatta Recep'in bir adı Recep-ül Asam'dır. Asam Arapçada sağır demek. Yani niçin sağır? Yani o Recep ayında da bir düşmanlığını görse Arap, efendim görmemiş gibi olacak. Geldiğini duysa, söyleseler duymamış gibi olacak. Sağırmış gibi. Neden? Recep ayında da mücadele olmaz diye karar vermişler. Adet yerleşmiş aralarına. Böylece Recep de tek. Tabii o ileride gelecek. Recep efendim Muharrem'den 5 ay daha geçtikten sonra gelecek. Efendim o ayları da Allah sıhhat afiyetle idrak etmeyi nasip etsin. 3 aylar diyoruz onlara da. Recep, Şaban, Ramazan, o da manevi efendim sevapların çok olduğu, Peygamber Efendimizin ibadetini çok arttırdığı bir mevsimin başlangıcı. Evet, şimdi Muharrem ayına yarın veya öbür gün giriyoruz, yeni sene. Bir kere hepinizi candan şöyle ayağınızın tozuyla, efendim mukaddes beldelerin havasıyla tebrik ediyoruz. Yeni hicri, dini, efendim kameri yılınız hayırlı olsun. Yarın veya pazar günü başlayacak olan yeni yılınız hayırlı olsun diyoruz. Mübarek olsun diyoruz. Bereketli olsun demek yani. Mübarek olsun demek. Bereketli olsun, hayırlı olsun, feyizli olsun. O ayın, o yılın içinde, yani bu yeni yılın içinde Allah sizi mutlu etsin. Daha nice yıllar mutluluğunuzu devam ettirsin. Güzel şeyler yapmanızı nasip etsin. Güzel şeylerle karşılaşmanızı nasip etsin. Bu yepyeni seneyi güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Tabii en önemlisi bizim için kader, kader Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz. Allah bize hayırları mukadder eylesin. Hayırlar yazsın. Alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor. Yeni bir yıl başlıyor. Yeni yılbaşı yarından itibaren başlıyor. Neler yapabiliriz? Onu hatırlatmak. Önceden hatırlatıyoruz. Bizim radyomuzun, konuşmalarımızın esas amaçlarından birisi ibadet zamanlarını kardeşlerimize önceden hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Mesela yarın ve öbür gün ne yapabiliriz? Yarın veya öbür gün ne yapabiliriz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. Bu cuma gününden ilk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi efendim aracı, vasıtası bu. Bir kere yarın ve öbür gün oruç tutalım. Bakalım Ramazan'da tutmuştuk, orucu sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allah-u Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey efendim. Karar. Yarın ve öbür gün inşallah oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz. Tabii bir geçmiş sene var. Özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak, günce mi diyorlar efendim, günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyor isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık? Pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki, yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir. Kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe. Tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim. Tabii herkes hacca gitmedi ama hacca giden kardeşlerime sesleniyorum. Onlar yavaş yavaş yurda döndüler. Büyük bir kısmı döndü, bir kısmı da daha dönmek üzere. Efendim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de gördüm. Tabii bir insan hac ettiği zaman bütün günahları affolunmuş oluyor. Tertemiz oluyor. Annesinden doğduğu gün gibi oluyor. Onların da artık ben hacca gitmiştim. Efendim günahlarım silinmişti. Aman defterime tekrar gölge düşmesin, kara yazı yazılmasın, günah yazılmasın diye ondan da dikkat etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bir de başkalarının da iyi Müslüman olması için daha çok gayret göstermesi lazım. Çünkü onlar artık özel eğitimden geçen, daha efendim bilgili, deneyimli, mübarek Müslümanlar oldular. Günahlara tevbe etmek lazım. Tabii şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil, içinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak, hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız. Yani şahsi, ailevi, efendim beldeye ait, belediye diyelim, bir de devlete ait, bir de devletler arası sahaya ait planlamalar yapalım. Çünkü bu planlamaları yapıp müzakere ettikçe, efendim toplu hareket ettikçe tabii İslam kalkınacak. Bakın, İslam ülkeleri kendi aralarında güzel işbirliği yapsalar, kendi aralarında efendim ekonomik işbirliği yapsalar, kendi aralarında kültürel işbirliği yapsalar ne kadar güzel şeyler olur. Şimdi biz hac ve ömre mevsiminde tabii buradaki yayınları görmedik, gazeteleri görmedik, dergileri takip etmedik, televizyonlardan uzak efendim. Mübarek bir hayat tabii Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de böyle müstehcenlik yok. Efendim ibadet var. Herkes beş vakit namazı efendim ya Mescid-i Haram'da veya Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyor. Herkes de bir ibadet aşkı. Erkenden kalkılıyor. Yani bize göre çok erken sabah namazı kılındığı halde herkes sabah namazına değil teheccüd namazı kılma efendim Harem-i Şerif'e gidiyorlardı. Güzel. Melek gibi bir hayat, meleklerin yaşantısı gibi sevaplı bir hayat. Şimdi şeye döndük, Türkiye'ye döndük. Türkiye İslam bakımından bu kadar homojen, bu kadar yoğun, bu kadar temiz bir manzarada değil. Neden? Bir kere Müslüman olmayanlar var. İkincisi, efendim İslam dışı birçok müessese var. Nedir mesela İslam dışı müessese? Mesela İslam'da içki haram ama içki var. Mesela İslam'da şu şeyler haram, müesseseler veya ticarethaneler veya bilmem eğlence yerleri vesaire haram, yasak, onlar var. Yani demek ki iyi Müslüman değil. Yani İslam'a göre ayarlanmamış. Bunu da kimisi adeta övünerek şey yapıyor. Yani biz laik bir ülkeyiz. Laik bir ülke olmak, gayri İslami olan şeyleri yapmak, günahları işlemek demek değil ki. O onunla övünüyor. Sanki Müslüman olmamakla, günah işlemekle, şeytana uymakla iyi bir şey yapıyormuş sanıyor. Halbuki laiklik demek insana, insanların birbirlerine dini bakımdan baskı yapmaması, itikatlarının, inançlarının gereğini huzur içinde, hürriyet içinde yaşaması demek. Bu bir sosyal mutabakat Avrupa ülkelerinde. Yani çeşitli tarikatlar, mezhepler varmış. harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler, kırmışlar, geçirmişler, katliamlar yapmışlar, yüzlerce yıl birbirleriyle çarpışmışlar. Sonra demişler ki, bak biz bu inançlar dolayısıyla çarpışmışız, hata etmişiz, yapmayalım bunu, ne yapalım? Laisizm mi getirelim? Herkes kendi şeyinde efendim serbest olsun, kimse kimseye karışmasın. Yani laik ülkelerde bakıyorsunuz, dini partiler var, efendim dini liderlerin politikaya girmesi var, efendim meclise girmesi var, çalışmalar yapması var. Demek bizdekinden farklı bir şey. Bizimki taklit, yani bizimki yanlış. Günah işlemek, efendim dine karşı gelmek tatlı bir şey, güzel bir şey değil ama sanki laiklik oymuş gibi bazıları öyle şey yapıyor. Ve kötü şeyleri engellemek de sanki insan haklarına saygısızmış gibi düşünüyor. Bugünkü gazetede vardı, tanınmış bir manken, efendim eroin ittilası dolayısıyla işte nihayet ölmüş. Resimleri var, yere yatmış kalmış, efendim ölmüş. Genç yaşında ölmüş. Şimdi biz bu eroinle uğraşmayacak mıyız yani? Hürriyet var diye. Bunu engellemeye çalışmayacak mıyız? Efendim eroinle uğraş da içkiyle uğraşma. İçki de insanı bu hale getiriyor. İçki de sonunda hasta ediyor, öldürüyor. Yani sen içiyorsun diye ben onunla uğraşmayacak mıyım? Onunla da uğraşmamız lazım. Sömürü, efendim bilmem haksız kazanç vesaire, bunlarla uğraşmayacak mıyız? Uğraşmamız lazım. Şunu demek istiyorum. Yani maalesef ülkemizde günahlar serbest. Günahlara adeta müdahale ayıp, günahları işlemek sanki ayıp değil gibi durumlar yanlış. Laikliğe de aykırı bir durum. Tabii Türkiye'de durum böyle olduğu için şeyde insan Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de melek gibi yaşıyor ama buraya geldiği zaman günahların işlendiği bir diyarda öyle yaşıyor. Ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil-i rabbike. Bir hikmeti ve mev'izzatül haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele. İnsanlara mutluluk götürecek bir mücadele. Kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele. İyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, cumanızı tebrik ederim ve yarın veya öbür gün her neyse iki kabule göre, iki baza göre efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sözümü Peygamber Efendimiz'in mübarek bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yetule ömruhu ve yerzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yetule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yerzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet, Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük Evliyaullah, Sofiler, mutasavvuflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak. Efendim Allah Teala Hazretleri'dir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. Yani inabet, Allah'a yöneliş nasip olması çok önemli. Allah Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürle eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.